شب بخیر کوچولو، به نام خدا، همون خدایی که مهربونه و خیلی بزرگه، همون خدای مهربونی که شما کوچولوها رو خیلی دوست داره، همون خدایی که دنیای به این بزرگی رو آفریده تا ما در کنار هم راحت زندگی بکنیم. شکر خدای بزرگو همیشه باید شکر کرد به خاطر این همه نعمت، و من بیش از شما باید شکر بکنم که شما رو به من داده. عزیزای گلم، میدونم منتظرین تا قصه امشبتون رو بشنوین. نیلوفر و چنار اسم قصه مونه. خواهش میکنم گوش بدین. جونم براتون بگه، یه باغ بود، یه باغ پر از درخت ها و گل های قشنگ، یه باغ پر از پرنده های خوش صدا و پروانه های رنگ و رنگ. هر روز صبح خورشید خانم با نور قشنگ و طلاییش همه را از خواب بیدار میکرد. همه مشغول کار میشدن و از اینکه تو این باغ قشنگ زندگی میکردن خوشحال بودن. بله، همه خوشحال بودن غیر از یه نفر. اون یه نفر کی بود؟ گل نیلوفر. بچه ها، گل نیلوفر خیلی دلش میخواست شاخه ها و ساقه های محکمی داشته باشه. خیلی دلش میخواست وقتی گل میده گلاشو همه ببینن، مثل گل روز که شاخه های بلندی داشت. اما نیلوفر ساقش نرم بود و همونجا روی زمین میتونست باشه و هرچی خودشو بالا میگرفت بازم روی زمین میافتاد. نیلوفر قصه دار شد، اخماش رفت و همو تصمیم گرفت حالا که کسی بهش توجه نمیکنه و گلاشو نمیبینه دیگه گل نده. درخت چنار که نزدیک نیلوفر بود ناراحتی اونو میدید، واسه همین از نیلوفر پرسید، مشکل چیه؟ چرا ناراحتی؟ نیلوفر گفت، دلم میخواد گلای قشنگم و همه ببینن، اما چه فایده؟ ساقاهای من خیلی نرمه، من باید فقط روی زمین بمونم، نمیتونم خودمو بالا بیارم و گلامو به همه نشون بدم. چنار گفت، این که ناراحتی نداره، خودم بهت کمک میکنم. نیلوفر پرسید، آخه چه جوری؟ چنار گفت، کافیه به من تکیه بدی، اینطوری میتونی دور تنه من بپیچی و بالا بیای تا هر کجا که دوست داشته باشی، میتونی گلهای رنگارنگ و قشنگ بدی، تازه اینجوری منم پر از گل میشم. چند روز بچه ها گذشت تا نیلوفر تونست خودشو به شاخه های چنار برسونه. حالا دیگه وقت استراحت و گل دادن بود. گلهای آبی نیلوفر یکی یکی روی شاخه های چنار باز می شدن. چنار هم هی قشنگ و قشنگ تر می شد. نیلوفر هم حالا می تونست گلهای قشنگ و نازشو به همه نشون بده. عزیزای من، خیلی طول نکشید که همه پروانه ها گلهای نیلوفر رو دیدن و خودشونو به چنار رسوندن. پرنده ها با دیدن این همه زیبایی پر زدن و روی شاخه های چنار نشستن و شروع کردن به خوندن آواز. بچه های گلم، باغ همیشه قشنگ بود، اما حالا با همکاری چنار و نیلوفر از قبلم چی شده بود؟ قشنگتر شده بود. دیگه همه پرنده ها دلشون میخواست هر روز بیان و روی شاخه های چنار بشینن. همه پروانه ها دلشون میخواست نیلوفر از نزدیک ببینن. همه زنبورا دلشون میخواست وز وز وز روی شاخه ها آواز بخونن. با شیره گلای نیلوفر خوشمزه ترین عسل دنیا رو درست کنن. الانم که شبه، چنار و نیلوفرم توی باقی قصه ها زیر نور ماه آروم آروم چشماشونو بستن و خوابیدن تا صبح فردا با تابش خورشید بیدار بشن و پروانه ها و زنبورا و پرنده ها رو به خونه خودشون دعوت کنن تا در کنار هم یه روز شاد دیگه ای رو بسازن. دوستای خوب و نازم، قصه‌مون چطور بود؟ دوست داشتین؟ بله، دنیای دوستی ها و مهربونی ها خیلی قشنگه. آرزو میکنم شما دوستای کوچولو هر جایی که هستین شاد باشین و مثل گلهای باغ قصه‌مون خندون خندون خندون، بله، یه خنده خوشگل بکنین و به مامان و بابا شب بخیر بگین و بعدم لالا بکنین. شب بخیر عزیزای دلبندم.